गोरी तोरे नैनवा गोरी तोरे नैनवा कजर बिन घर कर कर गोरे तोरे नैनवा छलके छलक छलक तरसाए समय बदल दे जब मिल जाए ओ गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कार कर कर गोरी तोरे बहके बहक बहक बहकाए हंसी हंसी में दिल ले जाए गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कर कर कर गोरी तोरे नैनवा निसारे सा मपनी दपा रे गमगरे रे मपनी समगरे साने दपा मगरे गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कर कर गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन गोरी तोरे गोरी तोरे नैन गोरी तोरे गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कर कर गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैनवा गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन ta ka na dil tak dil tak ta ka na